Inselmilkom nissidinkom mal-edizzjoni oħra tal-programm kullana kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija ippubblikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb li jitratta l-istorja tal-arkitettura f'Malta, xogħol tal-professur Joe Tonna, però qabel nintaqgħu mal-awtur nisimgħu din il-biografija. Il-professur Joe Tonna twilet ir-rabat fl-1936 bin Carmenu Tonna li kien skultur u surmas tad-disinn u Paulina Nixkembri għallima fl-iskejjer primari. Il-ġibdiet imnisla mill-ambjent familjari li trabba fih beda jsarrafhom f'karriera professjonali u akkademika e kif għażel li studja għall-perit għax kien ħobbi pinġi. Meta gradwa mill-Università ta' Malta fl-1958 kien ġagħmel sentejn jaħdem ta' student perit fid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi, fejn għen fil-proġettar ta' sbtar u xi skejjel u djar tal-Gvern. Inxtel biħrara għal kull ma kellux jaqsam mal-arkitettura u ssieħeb f'moviment biex titmexxa l-arkitettura moderna f'Malta. Fl-1962 tela Londra fuq Commonwealth Scholarship biex jispeċjalizza fid-disinn fir-Royal College of Art minn fejn igradwa fl-1964. Lura Malta bħala perit tal-Gvern indaħal għad-disinn tal-faċċati, il-ġewwieni u t-tagħmir tal-qort il-ġdid u wara xi żmien għad-direzzjoni tax-xogħol tal-bini u tagħmir. Kien f'dan iż-żmien bejn l-1965 u l-1970 li beda jirriċerka, jikteb u jxandar fuq l-arkitettura ta' Malta u daħal jallem part-time fid-Dipartiment tal-Arkitettura tal-Università. Hekk kif saret riforma f'dan id-dipartiment huwa telaq mid-dipartiment tax-xogħlijiet biex jidħol lecturer full-time. Fl-1971 igradwa masters fl-arkitettura b'teżi fuq it-tiswir tal-bini fil-kultura Maltija u fl-1972 ta' serja ta' 20 lecture pubbliku fuq l-arkitettura Maltija. Aktar tard telaq l-Ingilterra biex jagħti taħdidiet fuq l-istess materja fl-Università ta' Cambridge u l-Architectural Association ta' Londra. Fl-1973 inħatar kap ta' Dipartiment tal-Arkitettura li baqa' jmexxi sal-1978 meta tela' l-Arabja Sawdita biex jallem l-arkitettura bil-grad ta' Associate Professor. L-ewwel fl-Università ta' Gedda imbagħad f'dik ta' Dammam. Fl-1986 rebaħ konkors internazzjonali għal studju fuq it-tiswir tal-arkitettura qarbija fiż-żminijiet tal-lum. Barfin ta' dan ix-xogħol inħatar Aga Khan Fellow fl-Arkitettura Islamika fl-Università ta' Harvard fl-Istati Uniti, fejn tela fl-1988 biex ikompli r-riċerka u fl-istess ħin jallem f'korsijiet post-gradwatori għall-arkitetti minn pajjiżi misilmin. Lura Malta fl-1989 reġan ġabar fiħdan l-Università ta' Malta fejn baqa' jallem l-proġettar tal-bini u l-istorja u t-teorija tal-arkitettura bil-grad ta' full professor sa martira fl-2002. Illum għandna l-professur Joe Tonna u se naraw il-ktieb tiegħu l-arkitettura f'Malta. Prof, sa nibda minn xi ħaġa li jiena oġbidni ħafna fih dan il-ktieb. L-ewwel hija l-lingwa li inti tħaddem biex bnejt dan il-ktieb u qed nieħu gost nuża l-kelma bnejt. Għax inti bniedem li qatt ħafna attent għall-użu tal-Malti u biex ngħidlek huwa Malti tekniku maħluq għas-suġġett. Però dena nixtieq li nħallu ħall-programm ieħor dan is-suġġett. L-ewwel taqsima tiegħek inti semmejta id-dinja mibnija tal-Maltin. Ox bidni bħala frażi, profs, tista' tispjegana għaliex id-dinja mbagħad Maltin, Malta normalment aħna nassoċjawha ma' farka, blata, ċkejkna mbagħad inti tajta dinja fil-kuntest naturalment tal-arkitettura. Kull bniedem u aktar u aktar kull poplu nikkonsidraw bħala poplu. X'imod jibni d-dinja tiegħu, d-dinja teoretika jgħinni d-dinja astratta. Issa fil-fatt, waħda mill-interpretazzjonijiet tal-arkitettura illi għamlet bija, influenzatni fil-data klib kienet intuizzjoni li kellu William Morris fil-seklu 19, fejn għal li kull ma jagħmel il-bniedem biex ibiddel l-ambjent tiegħu biex ikun jiswilu iktar u arkitettura. U dan kien punt importanti li għaliex il-ħsieb dak iż-żmien kien illi dak il-bini li jissejjaħ arkitettura huwa dak li jkun sar biskop estetiku, ġifieri minn sawru minn ħolqu minn taħ il-forma, kellu frasu illi jew jagħmel xi messaġġ jew jagħmel xi ħaġa biex joġob lil min jaraħ. Mentri din kienet iktar vasta u kellha reperkussjonijiet tagħha wkoll li għalija kellha implikazzjonijiet kif dan iktieb li għaliex meta bniedem jibni u sa jibni kif qegħdin ngħidu fl-astratt, jibni d-dinja tiegħu, l-ambjent tiegħu u jibni b'mod konkret. Ibiddel jiġifieri l-ambjent li tagħtu n-natura gostih u iktar minn gostih biex jissudisfa l-bżonnijiet tiegħu dak li jħobbu. Għalhekk semmejtu d-dinja mibnija. Fil-fatt dan huwa d-dinja mibnija hija kważi translation ta' dak li jgħidulu the built environment bħala distinzjoni mill-ambjent naturali kif tagħtulna natura u l-ambjent mibni mill-bniedem. U jiena kont impressjonat ħafna meta kont wis iżgħar kien hawn konferenza hawnhekk u kien hemm xi ħadd qal li Malta m'hawx hemm naturali, kollox mibni mill-bniedem. Sal-ħamrija, il-ħamrija li hemm jiġifieri ma kienx hemm fl-għaliqi, ġarrewha minn post għal ieħor biex joħolqu dal anka li huma mibnija, jiġifieri anke l-kampanja hija mibnija mill-Maltin. Interessanti dak ħsieb għaliex juri kemm il-Maltin minn dejjem kienu ħabbrika, ħaddiema u jaħsbu u bennejja wkoll. Mhux jiġifieri aħna konna hawnhekk ngħixu forsi niġru wara grem xi ulbiss. L-interpretazzjoni tiegħek kif tajta inti fil-ktieb min jaqraħ sa joħroġa ġifieri din, però nixtieqek tajdilna daqsxejn fil-qosor ta' x'inhi arkitettura. Kif tara inti u bniedem ta' esperjenza kbira ġrejt naħseb bejn l-Amerika u s-Sawdi minn għalija u x'hekk, ġifieri ħdimt postijiet barra minn Malta u ħdimt sew f'dan il-qasam. Issa illum meta inti qed ħares lura lejn is-suġġett tiegħek stess, lejn il-professjoni tiegħek stess. Kif tista' tqassara t-tifsira ta' arkitettura? Jiġifieri dinha mistoqsija vasta li taħajja sħiħ. Nħud ħafna linka fuqha, jiġu xxerdet ħafna linka u m'hemmx risposta, imma waħda mhijiex minn l-arkitettura li semmejtlek qabel. Ija, ċerti nies bħal Mumma Raskin u dan għamlu distinzjoni bejn arkitettura u bini. Bini huwa xi ħaġa li jidħol jista' jagħmel bniedem biex joqgħod fiha. Nikolaus Pesner kellu frażi ċelebri li baqgħet jismu, li qal a bicycle shed is a building, Lincoln Cathedral is a work of architecture. U id-distinzjoni ġifieri dak li minn sempliċi bini jsir arkitettura, jagħmlu arkitettura, huwa li l-intenzjoni li jkun fih xi ħaġa fit-tiswid tal-forum illi se tolqot il-moħħ u qalb minn ħares lejja u sa ġib ċerta reazzjonijiet fija. Dik li tkun arkitettura. Issa dik jiena nikkonsidra ejja ngħidu hekk id-definizzjoni l-iktar dejqa tal-arkitettura, għax hija arkitettura li tfittex il-monumenti u l-bini li huwa out of the usual. Mentri fil-fatt hemm idea oħra, din li semmejtlek ta' Morris, illi kull ma jagħmel il-bniedem biex jirranġa l-ambjent biex jaqdil bżonnijiet tiegħu, huwa arkitettura. Il għaliex fuq kollox il-bini ħadd ma jibni kapriċċ il-bini jrid jgħaddi bżonn konkret. L-iktar livell bażiku huwa biex ikollok saqaf fuq rasek u erba ħitan biex il-qok mill-elementi. Imma il-bini ma jsirx jiġifieri hekk kapriċċużament bħala espressjon. Isir espressjon ta' arti u hemmhekk skont din id-definizzjoni ejja ngħidulek dejqa. Isir il-bini ibda jsir arkitettura meta tidħol dan l-istint, dan il-bżonn li toħloq xi ħaġa li se tinogħob u li se tolqot il-min jew ħares lejha jew idħol fiha jgħaddi fiha. Issa mela għandna dawk iż-żewġ definizzjonijiet estremi illi ħarġu pressa poko fl-istess ambjent u fl-istess żmien l-intmiem is-seklu 19 fl-Ingilterra. U kellhom il-dan tagħhom is-segwaċi tagħhom kullimkien. Imbagħad hemm definizzjoni li fit-teorija tal-arkitettura tiġi ta' Vitruvius li kien perit anzi inġinier Roman fl-armata u għamel fl-ewwel seklu qabel Kristu għamel speċi ta' manual għal kitetti u dan qal illi l-arkitettura toqgħod fuq tliet saqajn illi hu semmihom l-ordni, l-utilità u dak li jgħidu l-venustas, il-gost. Komoditas jiġifieri il-bini biex ikun l-arkitettura skontu, trid tkun komoda, jiġifieri taqdi l-bżonijiet li tkun għamilija, komoditas. Trid tkun f'saħħitha, ovvjament ma taqgħux fuq rasek, firmitas tkun mibnija sewwa jiġifieri, u fl-aħħar nett hemm dik il-kelma venustas, jiġifieri illi tagħti gost. Tkun sabiħa jkun fija żbuħija. U ħafna min-nies ħadu dil-venustas bħala min jikkonsidra l-arkitettura bħala arti, mhux bħala mestier jew xi ħaġa prattika. Jafas fuq dil-idea tal-venustas. Issa l-venustas toħroġ minn ħafna affarijiet, proporzjon, eċetera, eċetera. Issa dana jolqot jiġifieri din id-definizzjoni ta' Vitruvius huma t-tliet affarijiet li jagħmlu l-arkitettura. Maquda flimkien. Sa kien hemm minnha waħda il-Venustas u minn kien hemm ħafas it-tlieta u ġi żmien, speċjalment lej żmien tagħna, meta ħarġet it-teorija li jekk bini jkun utli minn bini sewwa maħsub sewwa, minnu nnifsu huwa sabiħ. Tifhem dikha il-teorija funzjonalista ngħidu li ħarġet fis-seklu 19 u beqgħet tirrenja fi żmien moder. U ġi żmien meta kien hawn l-idea li l-importanti li bini l-biċċa bini tkun mibnija tajba teknikament u li maħsuba biex taqdi il-funzjoni li hija. L-affarijiet l-oħra jiġu warajhom. Issa dawk kienu shifts biex ngħidlek fil-konċett tal-arkitettura li għaddew fi żmien fl-istessin fl-aħħar da żmien. Issa dawna jiena f'ħajti għexthom kollha dawn ix-shifts. U hawn minn armaret peress li issa xi aħtu għaddejt ħajti f'xismu. Bdew joħorġu u bdejt jiġifieri fil-ktieb jien minn armaret ħriġt l-esperjenza ta' ħajti, il-ħsibijiet ta' ħajti u kif dan l-arkitettura. Kien hemm arkitett famuż Aldo Rossi kien qal l-arkitettura ikkonsidra bħala l-imħabba tiegħu. Għallhom meta kienu tawh il-Pritzker Prize, għallhom jimporta jekk kien jgħidilha kara arkitettura, ġifieri dak kien innamrat mal-arkitettura, kienet jiġifieri biċċa minnu. U su ċertu punt jiena ħassejtni llum li qed inħares ħajti nista' ngħid li għex taqgħod inħares lura, ħassejta hekk u rittu ma rridx f'dan il-ktieb ħarġet dil-idea. Mbagħad naturalment bl-applikazzjoni tagħha għal dan il-field ta' Malta. So, jiena naqra l-ktieb ħassejtek ħafna li inti tajta ħajja u ħajja bħala parti mill-personalità tiegħek ukoll. Jiġifieri hawnhekk il-ktieb qed jitkellem fuq l-arkitettura ma' fl-istess ħin qed jitkellem fuq il-bniedem Malti li vera għex din l-arkitettura. Dik hija osservazzjoni tiegħi, profs. Inkun qed ngħid tajjeb jekk ngħid li l-impressjoni li għandi hawnhekk li l-arkitettura parti mit-tifsira tagħha tintrabat ukoll mal-riżorsi tal-post, aħna r-riżorsi tagħna naħseb l-iktar waħda li għandna hija l-ġebla. Sewa, u inti mument minnhom u ġbidna ħafna l-espressjoni tiegħek il-ġebel jitkellem. Hawnhekk hawn żewġ affarijiet li qed nipprova nisaqsik. L-arkitettura dejjem tintrabat mal-riżorsi tal-post, kieku pereżempju konna ġo foresta, l-arkitettura tagħna kienet se tkun tal-injam, jew ix-xaqleb ħafna lejn l-injam, u t-tieni waħda għaliex inti taraħ il-ġebel li qed jitkellem. Dika tal-ġebel jitkellem dika konċett ieħor li ħareġ fil-bidu tas-seklu 19 jew tmiem is-seklu 18. Arkitettur parlant kien jgħidu, u kien jgħidu li xogħol l-arkitett kien illi bl-arkitettura illi joħloq, jiġifieri meta tara minn barra, tgħidlek xi ħaġa, jiġifieri jirranġa il-gosti dawk il-forom, is-simboli, eċetera, jirranġahom b'mod illi pereżempju tgħidlek dik l-arkitettura għalfejn qiegħda. Jekk kien huwa orti se tibni orti, irid jgħidlek li huwa orti. U xinu xismu tiegħu. Issa, mbagħad jiena fil-fatt dan il-frażi dort għalija meta ġejt biex nitratta fuq l-arkitettura lejn dula tal-kavalieri, ġeneralment ngħidula barokka li da żmien wara li għamlet ħafna żmien taqla' fuq rasha da żmien saret popolari ħafna. Għax fi żmien l-Ingliżi ma tantx kienu jiggustaw ħafna raġunijiet l-arkitettura barokka. Issa din l-arkitettura titkellem il għaliex minn barra speċjalment u anka sa ċertu punt minn ġewwa kemm minn ġewwa l-limitat. Tgħidlek pereżempju hekk timxi inti jew mat-toroq tal-imdina, jew timxi mill-belt ngħidu aħna sita markanti, kull ma tara fuq il-faċċa tal-bini simbolu tal-poter, tar-rikkezza tal-qawwa, tal-kavalieri. U dak kien proċess li beda ġo San Juan, meta San Juan li beda u ħareġ barra u ħareġ fuq il-faċċati tal-bini. Issa il-bini ġifieri kellu kien ma kienx hemm kif kien fil-fatt anke postijiet oħra qabel u wara, pereżempju Ruma tal-kontrriforma u replin żmienna pereżempju il-Germania u l-Italja faxxista fejn il-bini kienu tawħ dan il-funzjoni illi ikanta il-qawwa tal-poter kienx kien sewa kien poter ekklesjastiku jew iktar lejna poter tas-stat. Kultant anke fl-iskejjel, bħalissa qed jiġu f'moħħi l-iskola taż-żejtun ta' Birkirkara dik l-għamla tagħhom ukoll qed jgħidu storja daqsxejn kbira iktar mill-edukazzjoni, naħseb jien. Dawk l-iskejjel li semmejt taż-żejtun ta' Birkirkara nsertaw. Skejjel li se ċertu punt nistgħu ngħidulhom neoklassiċi għaliex mibnijin, jiena naħseb li dawk kienu influwenzati ħafna mill-tip ta' arkitettura, tista' sejħ l-arkitettura jew bini. Li tellgħu l-Ingliżi fis-settlements militari tagħhom. Ngħidu aħna St. Andrews jew Pembroke li mtarfa, eċetera, eċetera. Għall-inqas minn barra għax l-iskejjel it-tnejn il-planjati funzjonalment kif kienu jifmu l-edukazzjoni dak iż-żmien għax imbagħad bidlu l-idejat. U però l-qoxra li tawa minn barra mibnija bil-kolonni, arranġament liberu tal-kolonni, jiġifieri l-lingwa klassika jew klassika monumentali ngħidu hekk. Illi kienu jużaw il-forzi armati l-inġinier Angliż fil-bini tagħhom, inklużi dawk li bnew f'Malta. U dawn ġew trasferiti għax dawk li semmet kienu fost dak li sejjaħ tilhom jien l-ewwel ġenerazzjoni ta' skejjel. Għax imbagħad fis-żmien 50-ijiet meta tbidlet il-klima kollha anke kif kienu jaħdmu fuq l-edukazzjoni, bdew jinbnew u jiġu disinjati mod ieħor l-iskejjel. U naturalment aħna l-arkitettura tagħna tafas ħafna fuq il-ġebla Maltija. Hemm xi differenza kieku kienet il-ġebla differenti aħna l-iktar li għandna sa fejn naf jien hija tal-Franka u x'aktar xilli biha nibnu x mutan ċadna naħseb nibnu biż-żon qori. Ma kieku kellna jien naf xi ħaġa oħra taħseb illi l-arkitettura kienet tkun differenti, pereżempju kellna iktar irħam. Naħseb jien. Fil-fatt il-tempi neolitiċi tagħna huma l-ewwel bini mibni bil-ġebel illi għadu jeżisti, ġifieri u waqdem ngħidu aħna mill-piramidi tal-Eġittu. U interessanti fil-fatt ipprovajt nittrattad din għalkemm meta tkun fl-arkeoloġija kollu spekulazzjoni m'għandekx m'għandekx fatt. Imma hemm x'ismu kif il-bniedem ħoloq il-ħoloq għaw Malta ħarġet l-arkitettura mill-memorja x-lewan ma kien joqgħod Malta probabbilment fl-erien, per eżempju għardal għamna kien hemm settlements. Imbagħad x'ismu ħareġ din l-idea li biex ifittex il-ken irid isipar. U wara żmien beda jibni l-erien artifiċjali biex ngħidlek. U beda mhux bil-ġebel, beda per eżempju l-unuċi f'dalijiet tarħula ta' żmijiet neolitiċi l-instabu kienu skorba. U hemm jidher id-djar kienu jinbnew bil-qasab jew biex ismu u jitgħattew b'saqaf tal-weraq tal-dan. Jew inkella b'mattuni bricks li jkunu sand bricks, mud bricks, jiġifieri kuntajn u jħallu jinxef biex xiex, ma jdaħluħx fil-forn jiġifieri bħal ma jagħmlu bricks jismu. U dan naturalment spiċċaw li kien ikun hemm bil-ġebel kien ikun il-pedament. Issa jiġifieri l-ewwel morna mill-ar ħloqna il-verżjoni umana jgħin ngħidu hekk tal-ar bil-materjal li kien fiċin. U mbagħad bil-mod il-mod meta bdew jibnu il-posti sagri, il-tempi rridu jitu aktar permanenza u bdew jagħmlu hom bil-ġebel. U minn hekk inħolqot l-arkitettura, ġifieri kien hemm qabża ġejjin, però il-qabża saret eluf ta' snin ilu. 4,000, 5,000 sena ilu meta nbena jibnu bil-ġebel u konna il-qudiem l-oħrajn. Per eżempju, l-interpretazzjoni komuni hija li l-bini bil-ġebel beda l-Eġittu u kien hemm bniedem li vintaħ, bniedem speċifiku Imhotep li konsidrat l-ewwel arkitett. Imma fir-realtà qabel nbnew dan il-bini bil-ġebel l-Eġittu f'Sakkara, hawn Malta ġa kienu nbnew it-tempji, it-tempji neolitiċi. U fil-fatt arkeologu Trump għamel kiteb paper x'darba fejn qal li l-ewwel arkitetti kienu propju Maltin jew jgħin ngħidu hekk nies li joqogħdu Malta x'aħna ma nistgħux nippretendu li aħna discendenti tagħhom dan x'imkien kien hemm qata'. Imma jiġifieri sa ċertu punt nistgħu ngħidu nistgħu niftaħru li l-arkitettura propja bdiet hawn Malta meta saret din il-qabża mill-bini bit-skuk tas-siġar u bil-mattunelli tal-tajn għal-ġebel. Jew billi jħafru erin artifiċjali, ġifieri ħafru taħt l-art, li baqgħet tradizzjoni baqgħet għaddejja, sal-medju jafu anke wara Malta, u jew inkella billi jibnu bħalma bnew it-tempi. It-tempi u hemm għax kienu mibnijin bil-ġebel, dawk it-tempi probabbli kienu mdawrin bidjar oħra li kienu mibnijin b'dan il-materjal li ma jservix. Kif wara kollox ġara l-Greċja u koll hekk it-tempi Griegi, hekk bdew imbagħad bil-mod il-mod qalbu għat-terrakotta għall-irħam u dan. Però jiġifieri f'xi ħin fi żmien fil-preistorja sar din l-qabża importanti Malta li tibni fil-ġebel. L-interessanti li Malta l-bini bħal-ġebel ma sarx bissa l-monument, imma fl-axħar spiċċa illi anka għal bini komuni, prattiċi, utilitarju, nejdu għanna l-irtsietet, b'dew jimbnew b'dem l-ġebel, għax kifett inti dakkel naħna, siġar biex nsaqfu ma kenniex, infatti għadam il-problemi li kennak, kif san saqfu meddit gbar, meta ma kenniex tkuk ta' siġar biex namlu, biex namlu, traf rridu nġibu għam minn barra jew minn sqallija. U kol sabu jew għaddattaw sistema Malta li fil-fatt kienet ħarġet fis-Sirja postijiet oħra minn hawn hemm daret mal-Mediterran kif isaqfu bil-ġebel biss mingħajr ma jkollhom bżonn jiġifieri tanjam. U dan kollha affarijiet li ġraw Malta kif ngħidu l-bniedem jara x'għandu u bli għandu kif jafu jirranġi għaddatta l-ambjent tiegħu skont il-bżonnijiet li jħoss dak il-ħin. Wara dik l-intervista niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, illum iddedikajna il-programm li ktieb li itratta l-istorja tal-arkitettura f'Malta tal-professur Joe Tonna. Nirringrazzja wkoll l-editur ġenerali tas-sensiela, lill-Dr. Charles Briffa, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Insalmilkom.